the vintage, are the classical, are the original. trójce, tak się zastanawiam, czy gdybym powiedział dokument muzyczny audio albo dokument audio mixtape, to czy byłoby w porządku? Chyba tak. Z roku 2004 w każdym razie obszerny fragment mixtape'u zarejestrowanego rok wcześniej w Londynie w ramach cyklu imprez obu panów Lovebox. Płyta z kolei pojawiła się w lutym 2004 roku w labelu Ragball z numerem katalogowym RBCD010. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak dziś przypominałem, wakacje to czas, w którym od lat staram się wybierać dobre i uznane sety z przeszłości, powstałe głównie przy wykorzystaniu tradycyjnych technik i miksowanych z płyt winylowych. W ten krajobraz wpisują się także mixtape'y Groove Armady, wydawane na płytach kompaktowych i to przez różne podmioty oraz w przeróżnej formie, bo także jako dodatek do Mixmaga, no i serii Sound of Ibiza 2004. No wtedy właśnie, a dokładnie w czerwcu, czyli z numerkiem 6, opublikowano moim zdaniem najlepszy udokumentowany w ten sposób set obu panów, nagrany, przypuszczam, rok wcześniej, no i z pięknym, wyraźnym napisem. Groove Armada Essential Summer Groove. Myślę, że doskonale wpisze się w moją i twoją dzisiejszą dźwiękową przestrzeń. Mam nadzieję, że jest miejsce do tańczenia. Proszę zwrócić uwagę na niebywałą selekcję obu panów. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. south of Mexico City. Of Mexico City. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. W ten sposób w programie trzecim dobiega końca Essential Summer Groove, czyli mixtape DJ-ski Groove Armady, duetu tworzonego przez Andy'ego Kato i Toma Findlaya. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Serdecznie zapraszam na wtorkowe spotkanie u przyjaciela dźwięku. Mniej więcej o 10:30. Do usłyszenia. Thank you.